NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door de zomerstorm die over het land trekt is zeker één dode gevallen. Een vrouw van 51 uit Haarlem overleed toen er een boom op haar auto viel. De enige andere inzittende raakte niet gewond. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland geldt nog altijd code rood vanwege de harde wind en regen. Rijkswaterstaat roept al een aantal uur op om in die gebieden vooral niet de weg op te gaan. Contact met Debbie van Slechtenhorst, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Goedemiddag, morgen. Goedemorgen. Ja, wordt dat advies een beetje opgevolgd? Ja, we zien dat er op dit moment in ieder geval de hele ochtend, zeg maar na 10 uur, de filelengte vrijwel gelijk blijft. Dus we hebben wel het idee dat het verkeer het advies heeft opgevolgd. Maar er zijn natuurlijk altijd weggebruikers die wel de weg op moeten. Dat kan ik ook begrijpen qua beroep. Maar die weggebruikers die ondervinden wel veel hinder op dit moment op de weg. Ja, staan de nodige files, wegen afgesloten vanwege bomen bijvoorbeeld, die er om zijn gevallen. Hoe staat het nu met die situatie op de weg? Zijn er bekende problemen? Ja, we zien met name in Noord-Holland veel problemen. Maar ook op de Moerdijkbrug ondervindt het vrachtverkeer veel hinder. In Noord-Holland hebben we veel bomen op de weg. Op de A9 staat het verkeer al een lange tijd vast. Ja. Want uiteindelijk nu het verkeer weggeleid kan worden. Maar die konden geen kant op. Want aan beide kanten hadden we gewoon bomen op de weg. Ja, dat moet eerst opgeruimd worden. En dan moeten de omstandigheden er ook wel naar zijn dat te kunnen doen. Ja. Verder hebben we vrachtwagens die gekanteld zijn. En de storm gaat nog wel even door over het land. Dus het advies is in de provincies waar code rood geldt, ga niet de weg op. Maar we hebben ook natuurlijk ook nog code oranje en code geel. En daar is het advies, stel je reis uit indien mogelijk en ga je wel de weg op. Ja, pas dan echt je reisstijl aan, want het is pittig buiten op de weg. Ja, inderdaad. En met dus de nodige problemen, die A9 dus inderdaad die al 2 uur vaststaat. Hoe gaan jullie te werk als er een melding binnenkomt? Wordt zoiets gelijk opgeruimd? Wordt er gewacht totdat de storm voorbij is? Ja, we kijken hoe de situatie op dat moment is. Als het mogelijk is om het gelijk op te ruimen, dan zullen we dat uiteraard doen om gewoon het verkeer op gang te houden. Want hoe langer het verkeer daar stilstaat en je hebt al bomen die op de weg zijn gevallen, ja, de kans dat er nog meer omwaaien, die kans is natuurlijk ook aanzienlijk. Dus er is ook heel lang met de politie overwogen van oké, wat gaan we doen? Gaan we de mensen echt evacueren, uit de auto's halen naar een dichtbijzijnd hotel? Nou, uiteindelijk is het nu gelukt om het verkeer echt weg te leiden. Dat is altijd beter dan dat je de auto's laat staan. Ja. Maar wat ook goed is, is dat mensen moeten beseffen van code rood, code oranje is natuurlijk tot ergens in de middag. En dan zou wellicht het zonnetje weer schijnen. Maar dan nog is de spul buiten nog niet op orde. Want er ligt nog heel veel op de weg. De waaien voorwerpen de weg op. We moeten vrachtwagens, als die kantelen, ook gewoon weer rechtop krijgen. Dus richting de avondspits krijgen weggebruikers wel het advies. Check de weer- en verkeersinformatie even goed voordat je de weg op gaat. Ja. En houd rekening met vertraging ook in de loop van de dag. En zeker ook omdat de NS en ook Arriva in het noorden van Nederland al hebben gezegd, er rijdt nog niks en we weten ook nog niet wanneer dat wel kan gebeuren. Dank voor de toelichting, Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. En tot zover deze nieuwsupdate over de zomerstorm. Hier nu Sven op 1. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Zoals u al hoorde, nog altijd veel problemen in de wegen in het land. Dat is met name in Noord-Holland en Flevoland te merken. Dit is de huidige situatie. Allereerst de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad zelf zijn meerdere bomen omgewaaid. De weg is helemaal dicht. Dan blijven we nog even op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Lemmer, 10 minuten extra reistijd. Er is één rijstrook dicht omdat er meerdere bomen op de weg liggen. Vervolgens toch naar de A7 Horen richting Zaanstad. Ook bij Purmerend Noord zijn meerdere bomen omgewaaid. 1 rijstrook is dicht, daarom 50 minuten file rijden vanaf Avenhoorn. Dan nog even naar de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is de weg helemaal dicht. Ook daar liggen meerdere bomen op de weg. En tot slot nog altijd de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Vanwege de harde windstoten is die in beide richtingen afgesloten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Code rood in een aantal noordelijke provincies vanochtend. Waarover straks meer. En mogelijk code rood voor het kabinet vrijdag. Dan moet er een asielakkoord op tafel liggen in de Treffenzaal. Althans, dat eist de grootste regeringspartij, de VVD. Alle opties zijn ambtelijk doorgeakkerd en juridisch binnenstebuiten gekeerd. En dus is het nu tijd om de knopen door te hakken. Vandaag en morgen zitten de betrokken ministers weer met elkaar om de tafel. Donderdagavond volgens Haagse bronnen ook de vicepremiers met z'n drieën bij elkaar. En dan zou het vrijdag dus hom of kuit moeten zijn. Spannende laatste week voordat de Kamer met zomerreces gaat. Na een turbulent politiek jaar. Met rigoureuze andere verhoudingen na de historische winst van BBB bij de statenverkiezingen. Met torenhoge inflatiecijfers. Energieprijzen die de pan uitrezen. Gevolgd door het energieplafond. Met een geklapt landbouwakkoord. Met nog altijd grote onzekerheid over de toekomst van het stikstoffonds. En dat voor klimaatgoed voor bijna 60 miljard euro. Alles bij elkaar. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over het dalende vertrouwen. Jan Paternotte is de fractievoorzitter van D66, de tweede regeringspartij in dit land. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we vrijdag nog een kabinet? Dat denk ik wel. Ook aan het einde van de dag? Ja, ik bedoel, uiteindelijk, ik zit niet in, die ministerraad natuurlijk. Maar dat lijkt mij heel raar om vrijdag ineens geen kabinet meer te hebben. Dus u gaat ervan uit dat jullie eruit komen op asiel? Nou ja, wat mij betreft, ja, we treden nu over vrijdag. Ging het net in de nieuwsquiz zelfs eventjes. Maar ja, waarom niet vandaag? Volgens mij ligt alles op tafel. We zijn een paar weken bezig. Ik zou zeggen, ik zeg dat eigenlijk al weken. Zorg gewoon dat er een pakket ligt. U wilt vandaag... Iedereen in Nederland ziet dat er wat aan de hand is. Ja, u wilt vandaag een asielakkoord. Ja, dat gaf ik ook aan. De ministers die hebben natuurlijk overdag ook nog van alles te doen. Hè. Dan gaan ze vanavond zitten. Dus overdag, vandaag moeten ze allemaal andere dingen doen. Ja. Je kunt ook zeggen, zet de fractievoorzitters aan het werk. Ik maak mijn agenda daarvoor vrij. En dan gaan we om tafel en aan de slag. En zorgen dat er een pakket met maatregelen ligt. Dus u zegt, geef het aan ons. Dan komen wij vandaag nog tot een asielakkoord. Ja, ik ben in ieder geval beschikbaar. Ja, maar u wilt dus... Van mij hoeven we niet tot vrijdag te blijven wachten. Nee, dus u wilt gewoon hom of kuit vandaag. Ja, ik vind het, kijk, bedoel, het ongeduld is natuurlijk goed. Maar de VVD, die dan Jessicus begeleidt dat proces. Wij hebben het idee bij D66 dat ze dat gewoon goed doet. De inhoud goed op tafel legt. En inderdaad, zoals u zegt, dingen inhoudelijk goed uitkeert. Het ook zorgvuldig wil doen. De VVD is daar duidelijk niet tevreden over. Ik vind het ook wel weer het iets verfrissends hebben van in dit kabinet. Dat je dan over een minister van je eigen partij op die manier zo kritisch bent. Op hoe die dat dan doet. Dat moet ook kunnen, vind ik. Maar goed, wij vinden in ieder geval... Je kunt ook zeggen, als die ministers het te druk hebben... zet de fractievoorzitters aan het werk en tempo maken. Je hoeft niet tot vrijdag te wachten. Nee, met andere woorden, liever vandaag dan vrijdag. En wat u betreft kan het ook vandaag. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zonder nou de hele uitzending over dat asielakkoord te praten... maar toch even, zou er dan wat u betreft op tafel moeten komen liggen? Nou, we zien dat er komen natuurlijk een hoop asielzoekers naar Nederland. En wat meer dan bijvoorbeeld in die coronajaren. Maar er komen nog veel meer arbeidsmigranten naar Nederland. En samen legt dat natuurlijk wel degelijk ook echt een druk op voorzieningen, op de huizen, waarvan we er ook te weinig natuurlijk nu bijbouwen. Dat zien mensen. Dus ik denk dat we daar wat dingen in kunnen doen. Om een voorbeeld te geven. Als je asielzoekers, net als de Oekraïners, laat werken... dat betekent dat je op de banen die zij dan vervullen... dat je daar geen arbeidsmigrant nodig hebt. Dus dat betekent al meteen... minder migratie. En iets nieuws dat wij ook voorstellen... is dat je ook asielzoekers de kans geeft... als ze bepaalde diploma's hebben... bijvoorbeeld verpleegkundige zijn of technicus... dat ze dan kunnen overstappen... en een aanvraag kunnen indienen voor een werkvisum. En dan zijn het geen asielzoekers meer. Ja. Dan zijn het arbeidsmigranten. Maar ja, ze zijn er toch al. Dus dat scheelt ook weer mensen. Ja, en dat ligt allemaal wel vrij ingewikkeld bij de VVD, niet? Ja, nee, klopt, dat heeft de VVD publiekelijk gezegd. Maar dit zijn gewoon praktische oplossingen waarbij je denkt... dat betekent dat je minder migratie naar Nederland hebt... maar dat je gewoon meer doet met de mensen die hier toch al zijn. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Oekraïners nu in Nederland. Ja. Daarvan is best veel onzekerheid. Nou, de alarm van de raad, voor de adviesraad voor migratie. Kom met een oplossing, want in 2025 kunnen ze die status aparte niet meer verlengen. En dan moet daar een oplossing voor worden gevonden. Ja, terecht. Dus daar moet de staatssecretaris echt mee aan de slag. Ja. Om dat in Europa te regelen. Volgens mij heeft hij over 2 weken er ook een bijeenkomst over. Want eigenlijk nu weten die Oekraïners dus niet wat hun status straks is. Ja. De meeste van hen hebben nu werk in Nederland. Dat vind ik heel knap dat ze dat hebben en een mooi voorbeeld. Ja. Maar ook hun werkgevers moeten natuurlijk wel weten waar zijn ze aan toe. En laten we eerlijk zijn, het is niet alsof begin volgend jaar die oorlog... ineens voorbij is, het land weer op orde is en iedereen massaal terug kan. Ik zou het graag willen, maar dat ziet er gewoon niet naar uit. Goed, u hebt uw punt op tafel gelegd. Nog even een paar andere punten die op tafel liggen daar... in die onderraad van de grote ministerraad, zal ik maar zeggen. Kort antwoord, ja of nee, graag. Asielzoekers niet na 5 jaar automatisch of verblijfsvergunning geven? Voor u bespreekbaar? Ja, Nee, laten we even niet gewoon een heel reisje maatregelen. Wat je volgens mij best kunt doen, is kijken naar wat ze in Duitsland en België en in andere West-Europese landen voor beleid hebben. Ja. En dat we kijken, kunnen we dat niet wat meer gelijk trekken? Ah, dus ook een ANB-status voor vluchtelingen? Nou ja, ik ben er niet principieel op tegen, hè, want inderdaad, in Duitsland en België hebben ze dat. Ik zou alleen wel gewoon kijken van, je gaat dan wel weer een enorme operatie uitvoeren en het asielstelsel op zijn kop zetten in Nederland met grote wetgeving wat een paar jaar duurt en die IND die weer van alles moet doen. Ja. En daar ben ik niet tegen. Als dat helpt, moet je dat doen. Ik kijk alleen wel ook een beetje naar die staatssecretaris Erik van den Burg, die keihard werkt. Mm. Nou, ik ken die man al 15 jaar en ik heb eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt dat hij ook echt wallen onder zijn ogen heeft. Dus die geeft je dan ook weer een hele grote extra klus op zijn bord erbij. Ja. Die hij dan ook moet gaan uitvoeren. Nou ja, goed, maar de achtergrond daarvan is dat de instroom naar beneden moet. Dan heeft hij ook minder werk. Extra grenstoezicht invoeren, goed idee? Nee, maar ik bedoel, dat zijn allemaal prima dingen om het over te hebben. Maar dan zou ik zeggen, kijk dan inderdaad vooral, wat kunnen we ook leren van andere Europese landen? Ja. Ik bedoel, het pleit wat wij maken over asielzoekers aan het werk, dat is iets wat Duitsland en België ook toestaan. Ja. Nou, dat geldt inderdaad ook voor die A- en B-status. Alleen dan zou ik wel willen weten, ja, wat helpt dat dan nou inderdaad? Ja. Dus het probleem ligt niet bij u, maar ligt vooral bij de ChristenUnie? Nee, dat probleem ligt volgens mij niet bij één van de vier partijen. Wat volgens mij moet gebeuren, is dat je gewoon met elkaar kijkt, wat helpt nou echt praktisch om die grote druk die we nu zien, om daar wat aan te doen en dat stelsel sterker te maken. Zodat Nederland de asielzoekers die we binnenkrijgen en die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging, dat die hier een plek kunnen vinden, maar dat we het ook aan kunnen. Ja, goed. Om het nog even samen te vatten. U zegt, jongens, laat die ministers nou met rust, die hebben druk zat, geef het gewoon aan de fractievoorzitters en we kunnen vandaag nog een asieldeal bereiken. Punt. Ja, ik vind het ook prima als die ministers het doen. Alleen ik constateer dat ze vandaag bijvoorbeeld weer de hele dag overdag moeten in de Tweede Kamer staan. Ja, en morgen weer. En morgenavond de vicepremier is. Dat klopt ook, hè? Precies. Dus ik maak mijn agenda ervoor vrij. Want wat mij betreft hoeven we niet te blijven wachten op overleggen die 's avonds laat plaatsvinden. Juist. Dus vandaag uitsluit wel uit die ministerraad. En anders moeten de fractievoorzitters doen. En dan krijgt u het voor vrijdag voor elkaar. Nou ja, goed. Ik bedoel, het gaat me niet om anders dan. Maar ik zeg al weken eigenlijk van, ja, wij kunnen ook eens wat doen. Ja, goed. En u hebt er vertrouwen in dat er vrijdag nog een kabinet zit? Toch nog even voor de zekerheid vaststellend. Ja. Mooi. Hebt u het naar uw zin in dat kabinet eigenlijk? Ja, u zit niet in het kabinet, maar u steunt het kabinet. Is het goed kabinet? Ja, kijk, ik weet niet of Nederland nou echt wil weten of Paternotte het naar zijn zin heeft. Volgens mij wil je toch gewoon weten wat we voor elkaar krijgen met elkaar. Maar, nou ja, als je het met elkaar naar je zin hebt, dan zijn er over het algemeen ook betere resultaten te boeken. Nee, zeker. Dus ja, ik heb het al snel naar mijn zin. Dus dat is het probleem niet. Maar ik denk dat het gaat mij er ook vooral om. We zitten in een kabinet. Omdat we bijvoorbeeld voor het onderwijs of het klimaat dingen voor elkaar willen krijgen. Ja. Dat is waar D66 ervoor is. Ja. Dus, en dat lukt. Dus ja, dan heb je het naar je zin. Nou ja, dat lukt. Daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Eerst eventjes naar het hele politieke klimaat. Want dat is gewoon ingrijpend veranderd het afgelopen jaar. Het was een turbulent jaar. Met al die grote kwesties, maar ook met het prijsplafond. Met allerlei compensatiemaatregelen vanwege de inflatiecijfers, de energieprijzen. De twee fondsen, het stikstoffonds, het klimaatfonds. Daar bestaat onzekerheid over. En in de tussentijd andere machtsverhoudingen in de provincies, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Is het er allemaal werkbaarder op geworden, vindt u? Ja, je hebt altijd te maken met eigenlijk de laatste jaren dat een regering in de Eerste Kamer ook oppositiepartijen moet overtuigen. Ik vind dat ook helemaal niet zo ongezond, hoor. Want dat betekent dat je inderdaad wel wat meer moet praten en koppen koffie moet drinken, maar dat je ook gewoon echt breed draagvlak moet zoeken. En dat is nu nog steeds zo. En dat is dan nu BBB heeft de plek van JA21 overgenomen. En PvdA en GroenLinks zijn nog steeds een mogelijkheid om een meerderheid te vormen. Dus daar, en die partijen moet je wat dat betreft, daar moet je goed naar luisteren en serieus nemen en daarvoor openstaan. Dus wel luisteren, maar ook weer niet je oren natuurlijk ernaar laten hangen. Want ja, het kabinet moet wel een richting uitzetten. Zonder nou meteen elke bewindspersoon onder het vergrootglas te leggen en een rapportcijfer uit te delen, zal ik maar zeggen. Maar in zijn algemeenheid gesproken. Vindt u dan dat dit kabinet en deze coalitie in staat zijn gebleken de afgelopen anderhalf jaar na die hele lange formatie, u bent al over de helft van de normale parlementaire periode, om dingen op te lossen? Ja, ik denk dat die Provinciale Statenverkiezingen gingen er ook voor een deel over op punten waar dat nog niet gelukt is. Hè? Stikstof, klimaat, waar nog echt iedereen dacht, ja, er moeten wel grote pakketten komen om die doelen te halen. Asiel op de achtergrond misschien, maar dat zijn wel de drie grote dingen, toch? Dat zijn grote dingen, maar bedoel, ja, wij zijn dezelfde. De salaris in het basisonderwijs, de studiebeurs weer invoeren, zo'n pensioenwet voor elkaar boksen na 20 jaar. ook hele grote belangrijke dingen. En inderdaad, mensen door die crisis loodsen met zo'n energieplafond. Dat is ook niet niks. Nee. Maar het mooie vind ik met dat klimaatpakket. Ja, dat is ongeveer het grootste pakket in ieder geval in de Nederlandse geschiedenis. En een van de grootste van Europa. Ja, dat ligt er nu wel gewoon. Dat heeft Rob Jetten met de andere partijen gedaan. Ja, in elk geval is dat door de Tweede Kamer. Het moet nog door de Eerste Kamer. Het gaat goed komen, want dat is echt een pakket waar groene mensen in Nederland hun vingers bij kunnen aflikken. Nou ja, dat doen ze niet. Want de partijen GroenLinks en de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer werpen twijfels op of ze überhaupt het klimaatfonds van 35 miljard wel willen steunen. Ja, nee, uiteraard. Het zijn oppositiepartijen. Ze zouden geen knip voor de neus waard zijn als ze niet ook een paar kritische punten zouden hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat een partij als GroenLinks zo'n enorme investering in vergroening van de economie, in het aanpakken van die CO2-uitstoot, dat GroenLinks daar uiteindelijk niet in mee zou willen gaan. Dat is wel waar ze mee dreigen. Ja, natuurlijk. Maar dat hebben we ook wel weer eerder gezien. Dat moet je ook een beetje op de keper beschouwen, hè, denk ik dan. Ja. Maar dat is ook het politieke debat. En ik vind ook dat ze er recht op hebben. Want ze hebben natuurlijk een hele sterke positie in de Eerste Kamer. Ze mogen ook punten aandragen die ze belangrijk vinden. Dat lijkt me logisch. Ja, mij gaat het erom dat we met zo'n kabinet die stappen wel kunnen zetten. En op stikstof bijvoorbeeld. Dan zie je nu dat deze week 13.000 veehouders een aanvraag kunnen doen om zich te laten uitkopen. Ja. Nou, daar is ook heel lang over gepraat. Maar nu kan dat eindelijk. Stikstoffonds is ook door de Tweede Kamer natuurlijk aangenomen, die 24 miljard. Ja, maar nog niet door de Eerste Kamer. En het is maar zeer de vraag of het dat daar haalt. Ja, u bent een beetje een sommermans vandaag natuurlijk. Maar nou, ik probeer het graag bij de feiten te houden. Nee, en terecht. Maar ik denk bij dat stikstoffonds, ja, natuurlijk zal dat nog een heel heftig debat worden. Maar ook daar, uiteindelijk willen we met elkaar die stikstofcrisis wel oplossen. Mark Harbers is vandaag in de Tweede Kamer op bezoek. Ja. Omdat hij hier komt vertellen over allemaal projecten aan wegen die stil liggen. Van de A2 tot de N50, tot de N35 in Twente, tot de Randweg Utrecht. Allemaal dingen die allemaal stil liggen, terwijl ondertussen er steeds meer files staan. Ja. Komt allemaal door dat stikstofprobleem, omdat je niet kunt bouwen. Ja. Dus ja, dat moet worden opgelost, dat is voor iedereen toch glashelder. Hoe nat zijn uw enkels eigenlijk vandaag, vanochtend? Hoe nat mijn enkels zijn? Ja. Door de storm bedoelt u? Dat bedoel ik. Ja, ik kreeg gelukkig een lift vanochtend. Want ik zou met de trein gaan, maar toen kreeg ik een lift van mijn collega uit de Eerste Kamer, Paul van Menen. Ja. Ik had vanochtend met mijn dochter over, die vroeg, die is 7, die vroeg waarom de storm eigenlijk een naam heeft. Ja, nou ja, dat hebben wij zo ingericht in Europa. En de Duitsers hebben nou eenmaal die naam gegeven. Brengt ons overigens bij een update de Duitsers van kiezen de naam. Ja, de schuld ligt wederom bij de Duitsers. Ja. Het mooi bruggetje naar een nieuwsupdate van Michel Koenen van de NOS. Ja, want zomerstorm Poli heeft een eerste leven geëist. In Haarlem is een vrouw van 51 overleden nadat er een boom op haar auto terecht was gekomen. In die auto zat nog iemand, die persoon bleef ongedeerd. Het aantal geschrapte vluchten van en naar Schiphol is opgelopen naar 400, meldt de luchthaven. Dat aantal kan nog verder oplopen. Schiphol zet extra personeel in, zoals kantoorpersoneel, om gestrande reizigers op de terminals te helpen. Op verschillende plaatsen is overlast door omgewaaide bomen. In Putten in Gelderland viel een boom op een basisschool. Niemand raakte gewond. Vanwege de storm is op verschillende middelbare scholen besloten de lessen niet door te laten gaan. In Hoorn aan het Markermeer worden leerlingen die al op school zijn daar gehouden en mogen pas weer weg als ze worden opgehaald door hun ouders. En ook op andere plekken in West-Friesland, Friesland en Flevoland moeten leerlingen thuis blijven. Dankjewel, Michel. Tot later weer met meer nieuws over de storm Poli. Terug naar Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat de minister de Tweede Kamer juist en volledig informeert? Dat is hartstikke belangrijk. Dus daar moeten ministers en staatssecretarissen elke dag hun best voor doen. En als dat niet lukt, dan proberen te zorgen dat je dat wel doet. Hoe hebt u dan naar de berichtgeving van de NOS gisteren gekregen die de notulen van de Europese Commissie naar buiten heeft gebracht over het uitrijden van mest, waar dan de indruk ontstaat dat in ieder geval de minister van Landbouw, Piet Adema, de Tweede Kamer niet juist en volledig heeft geïnformeerd? Ik zag iets over voorbij komen. Het is echt even zo'n drukke week dat ik daar niet heel goed naar heb kunnen kijken nog. Dat zeg ik u even eerlijk. Dus ik dacht dat Piet Adema er zelf ook nog iets van uitleg aan de Tweede Kamer over moet gaan geven. Heeft hij gedaan per brief? Hij zegt, ik kan me niet herinneren dat het daar in het gesprek over is gegaan. In de notulen van het ministerie zelf komt dat gespreksonderwerp ook niet voor. En een woordvoerder noemt dat bijzonder. Oké. Ja, nou ja, goed. Is daarmee ik ken Piet af? Adema in ieder geval niet als iemand die erom bekend staat dat hij om de hete brei wat dat betreft heen draait. En als je kijkt hoe dat ook is gegaan toen, dat hij moest terugvliegen uit Berlijn, omdat hij zelf zo geschrokken was van de uitspraak. Het lijkt erop dat hij toen echt wel verrast was door de besluit van de Europese Commissie. Maar goed, dat is even het beeld wat ik daarop heb. Maar is de kous hiermee af? Ja, ik heb er dus niet heel goed naar gekeken. Maar ik heb niet het idee dat Piet Adema het hier verkeerd heeft bedoeld. Dan naar de vertrouwenscijfers, want die zijn bijzonder laag. En die zijn er ook niet veel beter op geworden het afgelopen jaar. Hebt u daar enig begrip voor eigenlijk? Ja, en wat ik zei is, daar gingen die verkiezingen er ook veel over. Er zijn best wel hele grote onderwerpen waarbij mensen zeggen, het gaat er al heel lang over, maar ja, pak het nou aan. En je ziet ook wel de laatste weken dat het kabinet ook in vertrouwen toch wel terug aan het winnen is. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat er echt wel grote doorbraken zijn. Bijvoorbeeld de pensioenwet. Ja, dat mensen niet duidelijk hebben over hoe ziet de pensioenwet er in de toekomst uit. Dat geeft onzekerheid. Nou, klimaat. Iedereen ziet ook maandag de heetste dag ooit op aarde. Ja. Ja, dat je wil dat we daar daadkrachtig zijn, dat we dat oppakken. En niet doen alsof dat helemaal geen probleem is en daar blijven hangen. Ja. Nou, dat snap ik. En nu levert het kabinet wat dat betreft ook duidelijke stappen en plannen. Ik denk dat je dat nodig hebt. Geen woorden, maar daden. En in Den Haag is het natuurlijk ontzettend goed in heel veel woorden produceren. Ja. Dus we zullen het met daden het vertrouwen moeten terugwinnen. Ja, en tegelijkertijd is er geen landbouwakkoord. En liggen andere dossiers nog steeds toch echt stil. Ja, het is allemaal niet het allermakkelijkste. Maar op stikstof, wat ik zei, ja, die uitkoopregelingen die zijn er wel. Die provincies hebben hun plannen neergelegd. Stikstoffonds is er. En het kabinet heeft gezegd, nou, geen landbouwakkoord. Hmm. Ik vind het nog steeds eeuwig zonde dat LTO daar is weggelopen. Want ik vind het ook echt heel on-Nederlands eigenlijk om aan het eind van een jaar onderhandelen te zeggen, nou, ik stop ermee, ik loop weg. In Nederland kom je er samen uit. Maar goed, het kabinet zegt in ieder geval wel, dan moeten wij het zelf deze zomer doen. Ja. Dus die daadkracht zullen ze op dat punt inderdaad moeten gaan laten zien. Maar als ik kijk naar die andere onderwerpen, van nou, pensioen is of klimaat of de studiebeurs, denk ik wel dat dit kabinet dat wel kan. Er zijn mensen bij de VVD die voor volgende week veiligheidshalve hun agenda maar gewoon hebben leeggeveegd en de vakantieplannen hebben uitgesteld. Wie zijn dat? Mensen bij de VVD. Oké. Okay. U ook? Ja, er zijn volgens mij, de VVD heeft iets van 25.000 leden. Dus ik. Nee, het zijn mensen die niet allemaal tegelijk mensen op vakantie gaan. Mensen in en rondom de partij in Den Haag. Ah, oké. Okay. Ja, u niet. Ja, dus. Ik denk. Of gaat nou ja, het kabinet heeft volgende week sowieso nog gewoon een werkweek. Ja. En die hebben volgende week vrijdag nog een ministerraad. Dus maar de Kamer is open. Weg? Ja, de Kamer is weg. Ja. En u ook? Want u gaat naar Taiwan. Wat gaat u daar? Wat gaat u daar in hemelsnaam doen? Nou, er gaat een Kamerdelegatie naar Taiwan. Maar we hebben wel afgesproken dat alleen de delegatieleider daar voorafgaand aan zo'n bezoek over vertelt. Omdat het natuurlijk, dit is niet dat is een vrij bijzonder bezoek. Het is nooit eerder voorgekomen dat er een Kamerdelegatie op Taiwan zit. En er zijn natuurlijk heel veel spanningen daar op dat moment. Dus nou ja, en, het is aan mij even niet om daar iets over te zeggen. Is dat niet een beetje raar? U gaat toch mee? En u bent fractievoorzitter? Nee, ik ga zeker mee. Dus, ja. Maar de afspraak die we hebben is dat de delegatieleider, Jorien Wuiten, dat je die daar alles over kan vragen. Okay. Maar goed, en dat wij na afloop beschikbaar zijn. Bij dit soort diplomatieke bezoeken is dat soms verstandig. Ja. Maar goed, dit soort bezoeken ligt wel gevoelig, zeker aan de Chinese kant. Dat hebben we gezien toen Amerikaanse parlementariërs Taiwan bezochten. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor uw bezoek dan, of niet? Ja, nee, ik vind mezelf natuurlijk op zich heel belangrijk. Ik denk wel dat het verschil tussen Nancy Pelosi, de speaker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en Paternotte, dat er nog wel, ja, denk ik, een klein verschil is in hoe intensief de reactie vanuit China zal zijn. Ja. Uiteindelijk, natuurlijk gaat het wel om dezelfde reden. Ja. Het feit dat Taiwan een essentieel onderdeel uitmaakt van de wereldeconomie, omdat daar de meeste microchips worden geproduceerd. En dat ook nog vaak met machines van onze eigen ASML. Ja, dat overigens is die levering aan banden gelegd door het kabinet. Ja. Dus aan China, maar niet aan Taiwan. Nee, dat is. En Taiwan is daar is een vooral democratisch land met hele sterke economische banden, ook met Nederland. Ja. Die voor ons heel erg belangrijk zijn. Ja, overigens hebben wij dat land niet officieel erkend, hè? Nee, dat klopt. Taiwan heeft met volgens mij iets van 15 landen een diplomatieke relatie. Maar we hebben daar een handelskantoor. Ze hebben hier een vertegenwoordiging. Het eerste bedrijf, het eerste westerse bedrijf dat op Taiwan zich ooit vestigde, dat was Philips. Ja. En we hebben daar ook nog natuurlijk een VOC-geschiedenis, wat veel mensen niet weten. Dus het is een land wat hele diepe wortels heeft in qua banden met Nederland. Goed, of het kabinet er nou nog wel of niet zit, u gaat naar Taiwan. Ja, u heeft net al gevraagd gesteld of ik denk dat er vrijdag een kabinet zit. Ja. Ik denk van wel, en ik denk ook dat het prima kan. Ja. Want de inhoud ligt echt gewoon wel op tafel. Ja, dat hebt u gezegd. Mocht dat niet het geval zijn. Ik hoorde net iemand tussendoor. Hebt u inmiddels ook al eventjes gesondeerd in eigen kring dat stel dat het toch verkeerd zou lopen, wie er dan beschikbaar is om lijsttrekker te worden?